motocyklista, aktualnie kierowca rajdowy, specjalista od driftingu i rajdu Dakar, także dziennikarz radiowy Kuba Przygoński. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. Polarny w tropikach w Trójce. Zaczynamy 55. wydanie Polarnego w tropikach w iście spokojnej atmosferze. Zaśpiewają dla nas najpierw Portugalka Mariana Ruth, po niej zaś ikona brazylijskiej muzyki popularnej Renata Rosa. Będzie to wstęp do bardziej elektronicznych brzmień. Tych dostarczą nam m.in. Zsa, Kyrill and Redford, Israel Witch, czy być może znany części z Państwa Felix Laband. Pojawią się też gwiazdy Herbie Hancock, zremiksowany przez Todda Terje, czy Robert Owens w utworze Never Give Up, wyprodukowanym przez Charlesa Webstera. W takiej atmosferze nieco spokojnej i nieco tropikalnej popłynie ta pierwsza godzina audycji. Po godzinie trzeciej przyspieszymy w stronę New Disco i Deep House, ale o tym opowiem później. Gram dla Państwa z Brazylii do godziny 4 w nocy. Polarny w tropikach. Eu fui no mato apanhar flores, encontrei você. Eu fui no mato apanhar.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Was this a vision in my mind? I know the leaves are green. They only turn to brown when autumn comes around. I know just what I say. The day is not yesterday. And all things have an ending. But what I'd like to know is, could a place like this exist so beautiful? We have to take our wings and fly away to the visions in our mind. This is what my idea of my feelings are about today. Yeah. Stacker Lee. He told Billy Lyon, Billy, I'm sure gonna take your life. You have win my money back, and I found I will die. Now Billy Lyon, he told Stacker Lee, he said, Stack, please don't take my life. I have two little children and my poor wee wife. Now one of them is a boy star, and the other one. What have you learned? Polarny w tropikach. tries to hold you back. Never lose sight of the dream, stay on the right track. Never, never give up. Don't stop believing, keep on. If you're in the groove.